أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے علم حاصل کرنا، اندر جو حواس ہے نا، فکر، حدث، وجدان، قوت مفکرہ، آدمی سوچتا ہے سوچ کے ذریعے، یہ اندر ہے نا، اندر وہ پانچ سینسز اندر ہے، ففتھ سینسز، فائیو سینسز اندر ہے، ان کو حواس خمسہ باطنہ بولتے، یعنی سوچنے کی صلاحیت، غور کرنے کی صلاحیت، وجدان کی صلاحیت. تو اندرونی جو صلاحیتیں ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم غیب نہیں. تو اس لیے کہ اگر علم غیب اسے اندر ملتا تو وہ دماغ سوزی کیوں کرتا؟ دماغ سوزی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اندر نہیں ہے بلکہ باہر سے اس کو لا رہا ہے سوچ و فکر کے ذریعے. اور علم غیب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، باہر سے اس کو نہیں لایا جاتا. تو اگر کوئی آدمی غور و فکر کر کے کوئی چیز بتاتا ہے، غور و فکر کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، تو یہ حواس خمسہ باطنہ اندرونی جو حواس ہیں یہ بھی ذنی ہی ہیں. اور پھر چوتھا ذریعہ علم ہے یہ حواس خمسہ ظاہرہ، چھو کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، دیکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، سن کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں بھی غیب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے آنکھوں سے علم حاصل کیا ہے، کانوں سے علم حاصل کیا ہے، چھو کر کے علم حاصل کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری قوا اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، یہ آپ کی ذاتی نہیں ہے، لہذا آپ کو غیب کا علم ان کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا. یہ چار علم کے ذرائع تھے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ چاروں کے چاروں ذرائع ذنی ہیں، مشتبہ ہیں، ملتبس. اب آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب، سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. عالم الغیب کیوں کہا گیا، یا عالم الغیب کیوں نہیں کہا گیا؟ فعل نہیں لایا گیا، صفت لائی گئی ہے. اگر فعل لایا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کو دوامی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا. عالم الغیب صفت لائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو غیب کا علم ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ تک رہے گا، دوامی ہے، استمراری ہے. تو صفت لا کر کے بتائے گا. صفت، آدمی کالا تو کالا ہی رہے گا، گورا ہے تو گورا ہی رہے گا، صفت ہے اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے عالم الغیب جو اس سے جدا نہیں ہوگی، یعنی صفت لا کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ کا علم ازلی ہے، ازل میں بھی اس صفت سے متصف تھا، ابدی ہے یہ صفت، یعنی ابد میں بھی یہ علم غیب سے متصف رہے گا. یعنی اس کا جو علم غیب ہے وہ ازلی ہے، اس کا جو علم غیب ہے وہ ابدی ہے، اس کا جو علم غیب ہے وہ دوامی ہے، اس کا جو علم غیب ہے وہ استمراری ہے. اب اس کے مقابلے میں سب کا جو علم ہے وہ عارضی ہے، ہنگامی ہے. اور جو علم عارضی اور ہنگامی ہو، اور جس کے پاس عارضی علم ہو اور ہنگامی علم ہو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا لفظ عالم الغیب یا عالم الغیب کی ترکیب نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب اس کی صفت ذاتی ہے. بقیہ جن لوگوں کو کوئی علم ہوتا ہے وہ سب کی سب ہنگامی اور عارضی ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں ملا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نالج لے کر نہیں آتا، علم لے کر کے نہیں آتا. جب علم لے کر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے علم بعد میں ملا، پہلے سے وہ عالم نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے علم غیب کے ساتھ متصف ہے. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو علم لے کر نہیں آتا، اس کا مطلب اس کا علم عارضی ہے، ہنگامی ہے، وقتی ہے. اس کی ابتدا بھی جہل ہے اور اس کی انتہا بھی جہل ہے. ابتدا بتایا گیا لا تعلمون شیئا، پیدا ہوتے وقت اس کو علم نہیں ہوتا، اور لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، علم کے بعد پھر وہ جو ہے جاہل ہو جاتا ہے، جو بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا علم جو ہے ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کی ابتدا بھی جہل ہے اور اس کی انتہا بھی جہل ہے، بیچ بیچ میں اسے تھوڑا سا علم مل جاتا ہے. تو ایسا علم رکھنے والا بھلا عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عالم الغیب لا کر کے یہ بات بتائی گئی. اچھا، دوسروں کو جو علم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسے لا یظہرو سے فلا یظہرو، وہ نہیں ظاہر کرتا ہے. جس کا مطلب یہ کہ علم غیب جس کی صفت ذاتی وہ وہی ظاہر کرے گا، یعنی جو خود غیب کا علم رکھتا ہو وہی غیب کی اطلاع دے سکتا ہے اور غیب کا اظہار کر سکتا ہے. جس کے پاس غیب کا علم ہو ہی نہ وہ غیب کا اظہار کیسے کرے گا؟ غیب کا اظہار کرنے کے لیے، غیب کی اطلاع دینے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہی غیب کو ظاہر کرتا ہے، لہذا وہی عالم الغیب ہے. یہ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس لیے کہ غیب کو ظاہر کون کر سکتا ہے؟ جو عالم الغیب ہو. دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ چونکہ اللہ ہی غیب کو ظاہر کرتا ہے لہذا وہی عالم الغیب ہے. دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اچھا، کوئی آدمی یہ شبہ پیش کر سکتا ہے کہ چلو انبیاء کرام کو تو جو کچھ علم ملا جیسے قرآن کی شکل میں، تو اتنا علم تو غیب کا علم ہو گیا نا، لہذا عالم الغیب کہا جا سکتا ہے. یہ شبہ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، نبی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے بہت ساری باتیں بتائی نا آپ کو. قرآن پورا علم ہے، احادیث علم ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بتا دی، نبی کو یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی. تو اتنی باتوں میں تو عالم الغیب ہے نا نبی. اللہ تبارک و تعالی نے فلا یظہرو کہہ کر کے یہ شبہ دور کیا ہے کہ ہم نے نبی کے اوپر اپنے علم کا اظہار کیا ہے، دیا نہیں ہے. دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چشمہ عطا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اب یہ میرے پاس نہیں ہے. اور اظہار کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے ابھی علم آپ کے اوپر ظاہر کر دیا، تو کیا میرے پاس سے وہ علم ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ علم میرے پاس ہی ہے، میرے پاس رہتے ہوئے آپ کے اوپر منکشف کر دیا میں نے. تو دے دینا یہ دوسری بات ہے اور ظاہر کر دینا یہ دوسری بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں غیب ظاہر کرتا ہوں، میں غیب کی اطلاع دیتا ہوں، غیب دیتا نہیں ہوں. عطا کا لفظ کہیں بھی غیب کے ساتھ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کوئی دکھا دے کہ میں نے غیب دیا ہے، عطا کیا ہے. عطا کا مطلب دے دینا، اور جب دے دینا تو جتنا دے دیا اس سے وہ خالی ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، میں نے غیب دیا نہیں ہے، میں نے غیب ظاہر کر دیا ہے، اور ظاہر کرنے والے کے پاس سے علم جدا نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی آپ کے اوپر علم ظاہر کیا تو میرا علم کیا مجھ سے جدا ہو گیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا لیکن میرے پاس علم ہے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے سورج کی کرنیں زمین پر آتی ہیں، لیکن کیا سورج کی کرنیں سورج کے ساتھ نہیں ہیں؟ سورج ان کرنوں سے خالی ہو گیا؟ سورج کی کرنیں ہے، وہ سورج ان کرنوں کے ساتھ منسلک ہے، لگا ہوا ہے، سورج کی کرنیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سورج سے وہ کرنیں جدا نہیں ہوئی ہیں. ایسے ہی علم ایک روشنی ہے، وہ پھیل جاتی ہے لیکن اب اپنے مبدا سے، اپنے منبع سے، اپنے مصدر سے الگ نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کو ظاہر کر دیا، اس کا علم ذاتی ہے، وہ ذاتی علم سے جدا نہیں ہوا. دینے کے اندر تو چیز جدا ہو جاتی ہے، لہذا نبی کو جتنا کچھ علم دیا گیا وہ سب اظہار ہے، اطلاع ہے، اعلان ہے، عطا نہیں ہے. عطا اگر ہوتا تب کہا جاتا کہ جتنا دے دیا گیا کم سے کم اتنے میں تو عالم الغیب ہے. اور یہاں وہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ نبی کو جتنا علم دیا گیا وہ سب آپ کو مل گیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا نہیں ہے آپ کو. ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ نبی کو اتنا علم دے دیا گیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اتنے علم میں تو اللہ کے برابر ہو گئے نا. جتنا علم نبی کو ہے، اللہ نے جتنا علم نبی کو دے دیا، اب اتنا علم نبی کو دے دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اتنے علم میں نبی برابر ہو گیا کہ نہیں اللہ سے؟ اللہ اکبر. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں اور نبی کو عالم الغیب ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس بات کو اگر سامنے لایا جائے تو یہ مسئلہ علم غیب توحید کا مسئلہ بن جاتا ہے، توحید کا مسئلہ ہے. تبھی میں نے کہا کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید الوہیت کا رکن ہے. کہ کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ اتنا علم، یہ دیکھیں قرآن کا علم، حدیث کا علم، اتنا علم، اب یہ علم یہاں سے اٹھ کر کے ادھر آ جا رہا ہے، تو کم سے کم نبی اتنے علم میں تو اللہ کے برابر ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ایسا نہیں ہوا، یہ علم اٹھ کر ادھر گیا ہی نہیں ہے، یہ علم یہی ہے، تو برابر کیسے ہوا؟ برابر کیسے ہوا؟ یہ علم یہاں سے اٹھ کر گیا ہی نہیں، برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو صرف اظہار کیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے خالی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی سوچ بچار کر کے کوئی بات بولتا ہے، غور کر کے کوئی بات بولتا ہے، تو اس کو بھی غیب کا علم کہنا چاہیے. تاکہ نہیں، الا غیب ہی، غیب اس کا ہے. اللہ اکبر. غیب کی اضافت ضمیر ہی کی طرف کی گئی، یعنی جب کہا جاتا ہے قلمی، میرا قلم، کہا جاتا ہے قلم ہو، اس کا قلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم اسی کا ہے. اللہ تعالی نے غیب کو بھی کہا غیب ہی، اس کا غیب، یعنی غیب اس کی ذاتی ہے. جیسے کسی نے کہا یہ میرا قلم تو دوسرے کا قلم نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ نے کہا غیب ہی، اس کا غیب، یعنی میرا غیب. غیب کی اضافت ہی کی طرف کی. اللہ تبارک و تعالی نے غیب کو اپنی ذاتی صفت قرار دیا ہے، یہ میرا قلم، اس کا قلم، غیب ہو، اس کا غیب، اعلی غیب. یہاں غیب ہی لا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ غیب اس کا ذاتی ہے. دوسروں کو جو کچھ ملا ہے وہ اظہار کے طور پر ملا ہے. اچھا اچھا، غیب کا اظہار کس کے اوپر کیا اس نے؟ سب کے اوپر کر دیتا ہے؟ بولے نہیں. کس کے اوپر کرتا ہے؟ رسول کے اوپر کرتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے. الا من ارتضى من رسول، جس رسول سے راضی ہو. یعنی اظہار غیب کا محل کون ہے؟ جہاں اللہ غیب ظاہر کرتا ہے، جس کو غیب کی اطلاع دیتا ہے وہ کون ہے؟ رسول ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ذات نہ لا کر کے صفت کا ذکر ہے. رسول صفت ہے، ذات نہیں ہے. ذات رسالت کو نہیں لایا گیا ہے، بلکہ وصف رسالت کو لایا گیا. ذات رسالت نہیں ہے، محمد کے اوپر نہیں اتارا، ایسا نہیں ہے، رسول کے اوپر اتارا ہے. یعنی وصف رسالت، وصف رسالت، یہ اظہار غیب کا محل ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب رسالت کے اوپر اظہار غیب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، تو وصف رسالت کا جو تقاضا ہوگا اتنا ہی علم دے دینا چاہیے. لہذا رسول کی جو صفت ہے رسالت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اتنا علم دے دیا جائے جس سے انسان کو اتنی ہدایت مل جائے کہ جنت میں چلا جائے. یہ رسول کا لفظ بتا رہا ہے، وصف رسالت خود بتا رہا ہے کہ نبی کو غیب تھوڑا دیا گیا، غیب کا علم تھوڑا ظاہر کیا گیا ہے، جتنا وصف رسالت کے لیے ضروری تھا، جتنا وصف رسالت کا تقاضا تھا، بس اتنا دیا گیا. رسول کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب کلی نہیں دیا گیا، آپ کو غیب، علم غیب کلی کا اظہار آپ کے اوپر نہیں کیا گیا. وصف رسالت کے اوپر اظہار غیب ہے، اور وصف رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ جتنا رسالت چاہتی ہے کہ بھائی اتنا بتا دیا جائے انسانوں کو ہدایت کی اتنی باتیں جن کے ذریعے وہ جنت میں پہنچ جائے، برابر، تو اب وصف رسالت کا تقاضا خود بتا رہا ہے کہ تھوڑی ہی چیزوں کا اظہار کیا گیا، اس لیے کہ وہاں تھوڑی ہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ جیسے اس بات کو ایک حدیث سے بھی واضح کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر بھیڑ جمی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کے اوپر لوگوں کی بھیڑ جمی ہوئی ہے؟ تو بولے رجل علامہ، ارے بہت علامہ آدمی ہے، بہت علامہ آدمی ہے۔ بولے یہ کیا بتاتا ہے؟ بولے اپنے تجربے کی باتیں بتاتا ہے، میرے یہ تجربات ہیں، میرے یہ تجربات ہیں، یہ علم ہے، وہ علم ہے۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، انما العلم آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة۔ کیا علم بیان کر رہا ہے یہ تجربہ وہ تجربہ؟ ارے اس کے پاس ایسا علم ہے جو نفع بخش بھی نہیں ہے، اور ایسی جہالت ہے اس کے پاس جو ضرر رسا نہیں ہے۔ علم تو اس کو بولتے ہیں، تین چیزیں علم ہیں، ایک تو آیت محکمہ قرآن، دوسرے سنت قائمہ سنت، قرآن اور سنت، وہ فریضۃ عادلہ اور عدل کرنے والے فریضے، یہ تین چیزیں علم ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم نہیں تھا، یہی تین چیزیں علم ہیں، یہی تین چیزیں آپ کو دی گئی تھی۔ کیا؟ آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضۃ عادلہ۔ اس کے علاوہ کیا یہ کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ اگر میں سوال کروں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزکس کے سارے اسرار معلوم تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیمسٹری کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم رمل کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم جفر کے اسرار سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم قلیدی سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حیض سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الہندسہ سے واقف تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوولوجی کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایولوجی کے ماہر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نجوم کے ماہر تھے؟ ان تمام علوم کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ہر آدمی بولے گا ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے خود نفی کر دی ہے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، شعر ہم نے آپ کو نہیں سکھایا، کم سے کم شعر کے بارے میں تو آپ کو علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ نبی کو ما کانا وما یکون کا علم تھا، یہ ثابت کرنا گویا کہ قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں علم ہیں، ہدایت کے متعلق وصف رسالت کا جو تقاضا تھا یہ تین تقاضے تھے، آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضۃ عادلہ، بس انہی چیزوں کا علم دیا گیا تھا۔ اب یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، آیت کریمہ وصف رسالت کا تقاضا بتا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب ما کانا وما یکون، علم ما کانا وما یکون نہیں تھا۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بہت گہرا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا ہے اتنا ہی اللہ ہی کے پاس تھا، وہ دیا اسے۔ کوئی بدعقل کم عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے نبی کو دی بس اللہ کو اتنا ہی علم تھا، لہذا اور اللہ اور اس کے رسول دونوں علم میں برابر ہو گئے؟ کوئی خارج از عقل شخص یہ بات کہہ سکتا ہے؟ برابر کیا بول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جتنا علم دیا گیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ اتنا ہی علم تھا، جتنا علم اس کے پاس تھا اس نے اپنے رسول کو اتنا علم دے دیا، اب دونوں علم میں برابر ہو گئے؟ یہ سوال کوئی بدعقل کر سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ جتنا علم اللہ کو تھا اتنا علم رسول کو دے دیا، اب دونوں علم میں برابر ہو گئے؟ اللہ کو اس سے زیادہ علم ہی نہیں جتنا اس نے اپنے رسول کو سکھا دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ایسا وہی آدمی کہہ سکتا جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء۔ یہاں بما لدیہم کا اپوزٹ کل شیء ہے، اللہ اکبر، یعنی بما لدیہم جو انسانوں کے پاس علم ہے وہ ان کے پاس ہی اتنا ہے، کل شیء، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، یہ بما لدیہم کل شیء کے اپوزٹ ہے۔ اس کا مطلب انسان کے پاس جزوی علم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اللہ کے پاس کل شیء ہے، لہذا اس اعتراض کا جواب ہو گیا، اس شبہ کا جواب ہو گیا جو ایک بدعقل کر سکتا تھا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اتنا دے دیا، لیکن یہاں بما لدیہم کل شیء کے مقابلے میں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ علم غیب کے موضوع پر جو بنیادی باتیں تھیں علمی باتیں، کہ ان علمی باتوں کی روشنی میں، ان بنیادی اور اساسی باتوں کی روشنی میں اگر کوئی آدمی خالص ذہن ہو کر کے خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اگر یہ سمجھنا چاہے گا تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علم غیب مخصوصات خداوندی میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، اور علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ یہ نکلا کہ آیت کریمہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا میں اللہ تعالی نے غیب کی اضافت ضمیر ہی کی طرف کی جو راجہ ہے اللہ کی طرف. غیب ہی کہہ کر کے اللہ تعالی نے اپنے لیے علم غیب کو علم ذاتی ثابت کیا ہے، یعنی اللہ کو جو علم غیب ہے اس کا یہ علم علم ذاتی ہے. جو غیب ہی کی ترکیب سے مستفاد ہے. اب جب غیب ہی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم غیب یہ اس کا علم ذاتی ہے، تو اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، اور انسانوں میں چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے اور دیگر اللہ تبارک و تعالی کے نیک یا برے بندے ہوں، ان سب سے علم غیب ذاتی کی نفی ہو گئی. اس کے بعد تلقین غیب کے لیے، اطلاع غیب کا عنوان قائم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، خاص طور سے انسان اور انسانوں میں جو انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا علم جو غیب کا ہے وہ علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اطلاعی ہے. اطلاع غیب کا عنوان قائم کر کے بتا دیا گیا کہ ایک تو انہیں علم غیب ذاتی نہیں ہے، اور دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ ان کو علم غیب عطائی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اطلاع علی الغیب اور اظہار علی الغیب یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ مخلوقات کو نہ تو علم غیب ذاتی ہوتا ہے اور نہ تو علم غیب عطائی ہوتا ہے. اگر علم غیب عطائی ہوتا تو اس کے لیے لفظ عطا استعمال کیا جاتا، اس کے لیے اطلاع علی الغیب کا عنوان قائم نہ کیا جاتا، اظہار علی الغیب کا عنوان قائم نہ کیا جاتا. اس کے بعد ایک اور اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عالم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھپی ہوئی چیزوں کا، اشیاء غائبہ کا علم رکھنے والا. جو چھپی ہوئی چیزوں کو جان لے وہ عالم الغیب ہو گیا، جو چیزیں نظر نہیں آتی چھپی ہوئی ہیں پوشیدہ ہیں، ان چیزوں کو جان لینے والا عالم الغیب ہو گیا، یا چھپی ہوئی چیزوں کے علم کو علم غیب کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو علم غیب کا حقیقی معنی اور عالم الغیب کا حقیقی معنی کیا نکلا؟ کہ اشیاء کا علم جس کو ذاتی طور پر ہو، کسی وسیلے سے نہ ہو، بلا اسباب اور بلا وسائل اشیاء کے علم کو ذاتی طور پر جان لینا، یہ علم غیب ہے، اور ایسے شخص کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر بغیر اسباب اور وسائل کے اشیاء کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اس وجہ سے بتانا ضروری تھی کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو کوئی جان لے تو عالم الغیب ہو گیا، اور چھپی ہوئی چیزوں کے علم کو علم غیب کہتے ہیں۔ نہیں، اشیاء کا ذاتی طور پر بغیر کسی وسیلے کے علم ہونا یہ علم غیب ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی کوئی علم ہوتا ہے وہ اسباب اور وسائل سے ہوتا ہے، ذاتی طور پر انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہاں طاہر القادری کا وہ فلسفہ بھی رد ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب کا علم دے دیا گیا تھا، اور اللہ سے علم غیب کو پا کر کے آپ نے اپنے امتیوں کو وہ تمام غیب کا علم بتا دیا، اور استدلال یہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے، وہ تمام چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام غیبیات کا علم دے دیا تھا۔ اب اللہ کے رسول کو تمام غیبیات کا علم ہو گیا، اب اس غیب کو اپنی امت کی طرف آپ منتقل کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ نبی تم کو ان تمام چیزوں کا علم دیتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے خود یہ بات واضح ہے کہ نبی کو ان تمام چیزوں کا علم ہوا اللہ کے علم دینے کی وجہ سے، نبی کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کے علم دینے کی وجہ سے وہ علم آپ کو ہوا، وہ چیزیں آپ کو معلوم ہوئی۔ اگر آپ کو اللہ علم نہ دیتا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا علم نہ ہوتا۔ یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ نبی کو جو غیب کا علم ہے وہ نہ تو علم غیب ذاتی ہے نہ علم غیب عطائی ہے، بلکہ علم غیب اطلاعی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اطلاع دینے کی وجہ سے اور غیب کا اظہار کر دینے کی وجہ سے آپ کو وہ علم ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زندگی بھر تو آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا تھا، علم ما کان وما یکون نہیں دیا گیا تھا، لیکن عین وفات کے وقت آپ کو تمام غیبیات کا علم دے دیا گیا تھا، تو سوال اس بات پر یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کو تمام غیبیات کا علم دے دیا گیا تھا، قرآن و سنت کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس بات پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اور دوسرے یہ کہ وفات کے وقت کار نبوت ختم ہو گیا تھا، اور کار نبوت کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دیا جانا یہ تو خلاف حکمت بھی ہے اور ایک عبث چیز بھی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول عبث کام سے اور خلاف حکمت کام سے بری ہے۔ لہذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وفات کے وقت بھی آپ کو علم ما کان و ما یکون نہیں دیا گیا تھا. ایک نقطہ اور رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ علم غیب جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے اور براہ راست یہ علم نبی کو پہنچتا ہے. جبرائیل وہ علم لے کر کے براہ راست پیغمبر کے پاس آتے ہیں, مثلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر اس کی نقل بواسطہ پیغمبر امت کو ہوتی ہے. تو گویا اطلاع علی الغیب یہ رسولوں کے لیے خاص ہے, براہ راست وہی نبی تک آتی ہے اور نبی کے واسطے سے امت کو اس بات کا علم ہوتا ہے. تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اطلاع علی الغیب کا محل انبیاء ہے, اطلاع علی الغیب خاص ہے نبیوں کے لیے, تو اگر امتیوں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے تو یہ رسولوں کی خصوصیت کہاں رہی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ غیب کا علم براہ راست پیغمبر تک پہنچتا ہے, اس کی نقل بواسطہ پیغمبر امت تک پہنچتی ہے اور امت جو ہے پہلے نبی کو نشانیوں سے دیکھ کر نبی مانتی ہے پھر اس کی خبر کو مانتی ہے. گویا کہ اس کا علم, امت کا علم علم استدلالی ہوتا ہے, اس کو اطلاع علی الغیب کا محل نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ نقطہ بھی حل ہوا. اس کے بعد ایک اور سوال رہ جاتا ہے, وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ کے بتانے کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کے اطلاع دینے کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کے اظہار کرنے کی وجہ سے اسے ہوتا ہے. یہ بتایا جائے کہ اللہ خود غیب کس طرح مطلع ہے, اسے غیب کا علم کس طرح ہے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ غیب کے اوپر علم, غیب کے اوپر ذاتی طور پر مطلع ہے, خود بخود مطلع ہے. مخلوقات اللہ کے علاوہ جن کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہے, ذاتی طور پر وہ مطلع نہیں ہوتے, اللہ کے علم دینے کی وجہ سے مطلع ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی غیب پر بذات خود خود بخود مطلع ہے, بغیر کسی اسباب کے, بغیر کسی وسائل کے. وہاں سبب کا دخل نہیں, وہاں وسیلے کا دخل نہیں, بلکہ خود بخود وہ غیب پر مطلع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اول کا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, سورہ حدید کی آیت ہے کہ اللہ اول بھی ہے, اللہ آخر بھی ہے, اللہ ظاہر بھی ہے, اللہ باطن بھی ہے. سوال یہ ہے کہ ظاہر کس کو بولتے ہیں, باطن کس کو بولتے ہیں, اول کس کو بولتے ہیں, آخر کس کو بولتے ہیں؟ تو اول کا مطلب یہ ہے کہ هو الاول ليس قبله شيء, وہ ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تو جب اللہ کی یہ صفت ہوئی کہ وہی اول ہے, اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے, تو پہلے جب اس کے کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو کون غیب پر مطلع کرے گا کہ اس کے پہلے کوئی نہیں ہے؟ ارے اس کے پہلے کوئی ہوتا بفرض محال تو اس کو علم دیتا نا, اس کے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہی اول ہے. جب وہی اول ہے, اس کے پہلے کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو غیب کے اوپر کون مطلع کرے گا؟ ثابت یہ ہوا کہ غیب پر وہ خود مطلع ہے, کوئی اسے بتانے والا نہیں کہ وہی سب کا اول ہے. اچھا وہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے, والآخر لیس بعدہ شیء, اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. جب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے تو بعد میں بھی اس کو غیب کی خبر دینے والا کوئی نہیں ہے, نہ اس کے پہلے کوئی ہے کہ اسے غیب کا علم دے، نہ بعد میں کوئی ہے کہ اسے غیب کا علم دے دے. وظاہر، اور وہ ظاہر ہے، ظاہر کی تعریف کی گئی، لیس فوقہ شے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اوپر سے بھی اس کو کوئی غیب کا علم دینے والا نہیں ہے، ثابت یہ ہوا کہ اس کا علم غیب، علم غیب ذاتی ہے. اور والباطن، باطن ہے، لیس دونہ شے. لیس دونہ شے کا مطلب، بعض جو عقیدے کی کتابیں پڑھانے والے علماء ہیں ان کو بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لیس دونہ شے کا کیا مطلب ہے. اس کا یوں ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ اس کے ورے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پرے کوئی چیز نہیں ہے، اس طریقے کا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے، دونہ کا مطلب ہوتا ہے غیر، دونہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ باطن ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. در حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے اندرون، اللہ کی ذات جو ہے، ذات کے اندر، ذات سے الگ کوئی قوت و استعداد ایسی نہیں مانی جا سکتی کہ اندر وہ قوت اور استعداد موجود ہے جو قوت اور استعداد اللہ کو غیب کا علم دے دیتی ہے، بلکہ وہاں ذات سے الگ کوئی قوت ہے ہی نہیں، ذات کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اندر بھی. تو ذات کے علاوہ جب کوئی قوت اور استعداد ہے ہی نہیں، اگر ذات کے علاوہ، ذات سے الگ ہو کر کے کوئی قوت اور استعداد ہوتی، تب یہ کہا جاتا تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس قوت اور اس استعداد نے اندر سے اللہ کو غیب کا علم دے دیا. اور حال یہ ہے کہ ذات سے الگ ہو کر کے کوئی قوت اور استعداد وہاں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ قوت اور استعداد اللہ کو غیب کا علم دے دے. یہ مطلب ہے باطن کا. تو وہ ظاہر ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں کہ اسے غیب کا علم دے دے. والآخر لیس بعدہ شے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں کہ اسے غیب کا علم دے دے. والظاہر لیس فوقہ شے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کہ غیب کا علم دے دے. والباطن لیس دونہ شے، باطن ہے وہ، اس کے پرے کوئی چیز نہیں، اس سے الگ کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے الگ کوئی قوت اور استعداد ہے ہی نہیں کہ وہ قوت اور استعداد اندر سے اللہ کو غیب کا علم دے دے. یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو اس موضوع سے خاص طور پر متعلق تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو وہاں سے کنٹینیو کر لو، کاٹ کر کے.